Dynamet Orgona. Mert hogy érted? Lenyílnak vagy mi? Lenyílott már szerinted? Jó, akkor elég után nyílnak. Thank you. Megnézem az internetemet. Rendelj el meg? Micsoda? Az internetet. Ki? Internetet! That's what I have to do.